En we gaan op zoek naar het sokworstelen. En ik loop nu, dat kan ik natuurlijk wel vertellen. Ik loop nu door een soort elfenbos. Het is heel schilderachtig hier. Met overal bloemetjes en bomen en gras en riet. En, nu ben ik aangekomen bij de tuin en ik zie aalbessen. Ik zie gele bloemetjes. Die zijn van de aalbessen, denk ik. En ik zie aardappels, ik zie courgette, ik zie mais, aardbeien. Groeit van alles hier. En dan staat er opeens een heel aardig kabouterhuisje in het elfenbos. En hoi. Ik zoek het sokworstelen. Sokwrestling. There was a sign at the beginning of the path. Yeah. Do you know which down the rabbit? I think it's in this direction. Yeah. Maybe ask the people there. Okay. At the tent. Ah, thank you. Cool. Ja, dan kom ik nu bij de Digni dat de rebelde. En dan kan ik links of ik kan rechts. Links is de relax area. En camping zie ik ook staan. Hi, ik zoek het sokworstelen. Helemaal achterin. Helemaal achterin. Maar er wordt nog niet geworsteld. Oh, oké. Okay. Nou, er wordt nog niet geworsteld. Oh, en dan kom ik langs nog een tuintje met nog meer aardbeien. Rode bieten zie ik. En een mooie bloemen. En nog wat mais en dingen. Hoi. Er liggen wat mensen te relaxen in de relaxtent. En dan kom ik helemaal in de hoek van het terrein. En ja. Ik ben nu aangekomen bij Down the Red Hole. Misschien is dat wel waar het sokworstelen zich gaat afspelen.